الله أكبر الله أكبر. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جن کے اندر مراقبت الہی آ جاتی ہے، احسان آ جاتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، ہر وقت اپنے محاسبے میں لگا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے یہ حدیث سنی، البزاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو دفنا دیا جائے. اس وقت تو کارپٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت بھی کارپٹ ہونے کا علاج بتا دیا. فرمایا یا تو پاؤں کے نیچے تھوکا کرو یا بائیں طرف، یا فَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِي، اپنی چادر کا ایک پلو پکڑا، وَبَصَقَ فِيهَا، اور صحابہ کو طریقہ سکھایا، اس پہ تھوکا، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر بعض کو بعض کے اوپر ڈالا اور کہا يَفْعَلْ هَكَذَا، یا اس طرح کر لیا کرو. آج ہم ٹشو استعمال کرتے ہیں تو صحیح بخاری کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی، امین هذه الامه ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کوئی خواہش، کہتے ہیں یہ شخص بیٹھا ہے نا ابو عبیدہ بڑا امانت دار ہے، اس طرح کا ایک کمرہ بھرا ہوا ہو میری یہ خواہش ہے، اگر اس طرح کا ایک کمرہ بھرا مجھے مل جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں. اور اس شخص میں امانت کیسی تھی؟ بتقاضۂ بشریت تھوک دیا، گھر جا کے اسٹاک ٹاکنگ کر رہے ہیں کہ آج نیکی کون سی کی اور برائی کون سی ہوئی، کہتے اف حدیث تو یہ ہے کہ تھوکنا گناہ ہے اور کفارہ دفن کرنا، میں نے تھوک دفن نہیں کی. ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں، کیا ہوا پھر؟ فَأَخَذَ شُعْلَةً مِّن نَّارِ، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے خشیت الہی. گھر سے آگ کا شعلہ لیا، فجاءها فطلبها حتى دفنها، آ کے تلاش کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی کی چابی گم ہو گئی تھی، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہاں کوئی نقدی گر گئی تھی، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ آثار مٹا رہے ہیں جو آج نام اعمال میں غلطی بنا کے لکھے جائیں گے. ڈھونڈا، اس کو دفن کیا، مٹی ڈالی، اور پھر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یکتب علی خطیئتن اللیلہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، آج رات میرے نام اعمال میں ایک غلطی لکھی جانی تھی، تو نے توفیق دے دی اور وہ بھی تو نے دور کر دی. یہ ہے اللہ کا خوف، اتنی بات بھی برداشت نہیں کی. اللہ ہمارے اندر بھی امانت کی یہ کیفیت پیدا فرما دے.